أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا قمت من الليل تصلي فارفع صوتك قليلا تفزع الشيطان وتوقظ الجيران وترضي الرحمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin, bil cümle ahirete irtihar eden müminatın, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları kendisinden feyiz aldığımız, istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız, İlim bahsettiğimiz üstazlarımız, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İzâ kumtum ile salati, namaz kılmaya kalktığınızda, cemaatle namaz kılmaya kalktığınızda, evet, namaza başlamak istediğinizde, kâmet getirildiğinde, kâmet getirildiği zaman hayya alessale, haydin namaza diye söylenince süratle herkes imamın arkasından başlamak üzere ki orada imamın abdesti bozulursa, bir kaza olursa, bir özür falan zuhur ederse onun yerine imam olabilecek kapasitede bir iki kişi, üç kişi orada bir açıklık bırak. Kendine güveniyorsan sen gel. Onun dışında hemen sağına, soluna, sağına, soluna simetrik bir şekilde, hep sağına değil, sağına soluna simetrik, dengeli bir şekilde ilk safı hemen doldurun. Evet. Etimmü saffel mukaddem, peygamberimizin emridir sallallahu aleyhi ve sellemin. Öndeki safı tamamlayın diyor. Şimdi bunda çok kusur ediyoruz. Adam arkada bekliyor, önde dolsun da ben arkada duruverim diyor. Çok akılsız bir hareket. Çünkü en çok sevap ilk safa veriliyor. İlk safta durulanlara. Ondan sonra kalanından arkadakilere bölüştürülüyor. En son arkada safta kalana namazda en az veriliyor. Gene 27 derece veriliyor da hepsine. Cemaatle namaz kılıyorlar çünkü. Fakat bu 27 dereceden sonra bir de azca fazilet var. Onun için imama en yakın olan işte birinci saf, ikinci saf, üçüncü saf şeklinde bu faziletler dağıtılıyor. Onun için hemen birinci safı doldurun. Öyle doldur kardeşim filan diye imamın ikazına bakmadan. Çünkü aklın kafan çalışıyorsa sevap için koşturacaksın. İp gibi. Şimdi ip gibi dedim, dümdüz yani. Nereden çıkardın bunu? Fadilu sufufekum. Kâmet getirildiğinde hayya alessalâ deyin. Çabucak birinci safı, safları dümdüz yapın. Evet. Dümdüz. Sevvu. Sevvu. Kabe'ye gidenler Allah hepinize nasip etsin. Amin. Hepimize. Sevvu sufufekum. O sufufekum'u söylemiyor. Sevvu. Sevvu diyor sonra sonuna. Safları düz yapın. Dümdüz yapın. Sufufeküm. Ey burada bulunanlar, namaz kılmak için şuracıkta bulunanlar, safları dümdüz yapın. Tesbih etmek demek girinti çıkıntısını düzeltmek değil mi? Dümdüz yapın. Dümdüz. İmam arkasındaki duran adamdan hizayı alacaksınız. sağ baştakinden değil. Şimdi mesela biz burada namaz kılıyoruz. Önümüzde imamın tahtası var. Sizin gibi yaklaşırsak bu sığmıyor oraya. Bir kişinin arkada durması iyi değil. Burasını boş bırakmak hiç iyi değil. Onun için biraz geride duruyorum ben. Öteki adam kafayı hesap etmiş, ille oraya duracak o halının şeysine, işaretli yerine. İnadına öne yaklaşıyor. Kardeşim biraz geri dur ya. İmamın arkasına duran adamdan hiza alacaksın. O nirengi taşı. Ona bakacaksın. Biz yanaşırsak kafamız buraya vuracak. İmama vuracak. İmam takıracak cübbesi. Bu düşecek. Düşmesi için diye böyle tutacağız. Ya bunlar yanlış şeyler. Huzurlu namaza engel olur. Onun için biraz geride duruyoruz ki takılmasın sarığımız filan diye. Ama inadına safın sağında solunda, yani sadece buradaki olana demiyorum, başka yerlerde de illa halının o işaretlerine uyacağım diye illa ay gibi böyle kıvırıyor namazı, safı. Ama peygamber ne diyor? Fadilu sufufakun, safı düz yapın diyor. Ay gibi olmasın, yılan yerisi gibi de olmasın, dümdüz olsun, dümdüz olsun. Ve süttü, evet. El furac veya başka hadiste halal. Boşlukları doldurunuz, kapatınız. Adam şimdi tabii olmaz. Bu da yazın sıcak oluyor, apışıyor, şişman biraz da. Tabii yanına adam gelir de kolunu değdirirse adamın sıcaklığı var. Bir de hava sıcak. Onu istemiyor. Serin olsun istiyor. Rüzgar gelsin. Yanına gelme diyor. Böyle yapma böyle amca. Yapma. Namazda terle biraz. Evet. Bir kadresi dürrü yektadan eazdır ol yaş ki akar dide-i tenden. Vücudundan Allah için akan bir ter damlası dünyanın en kıymetli incisinden daha kıymetlidir. Evet. Allah için akılıyor mu? Şeri. Azıcık namazda azıcık şöyle Efendimizin sözünü dinle. Süddü el halal, boşlukları doldur. Cuma günleri hala bunlar, bu sözler tutulmuyor. Peygamberimizin sözü falan hocanın filan hocanın değil. Vadilu, düzgün yapın. Ve süddül furaç, boşlukları doldurun. Ön safta boş yerler var, kapının önünde millet bir üstüne oluyor. Şeytan emrediyor bunu. Oradan öne geçemesinler diye. Halbuki ön savlarda adam bağdaş kurmuş, apışmış, toplan arkadaş. Burası senin baban malı mı? Herkesin müşterek camisi bu, Allah'ın evi. Burada peygamberin sözü tutulur. Yüz saf bağlanır ve açıklar kapatılır diyor peygamber. Kapatın, emir veriyor. Sen de kimse gelmesin diye apışmışsın, acağını uzatmışsın. Gideceksin tepesine oturacaksın. Evet, tepesine oturacaksın diyorum. Aslında ön saflar doluyken camide arkadan gelip de ben müftüyüm, ben profesörüm, ben memleketin en zenginiyim diye milletin omuzlarından yarayarak geçirmek zulümdür. Peygamber lanet okuyor. Ama ön saf boşsa, işte böyle tembel adamlar bağdaş kurmuş, geniş oturmuşlarsa özellikle diyor ki peygamberimiz, basın omuzlarına, doldurun safları diyor. Bunda bereket var çünkü bak. Görüyoruz, bereket var. Şeytanı kahretme var. Allah'ın rızası var. Ön safı dolduracaksın. Böyle yılan derisi yapmayacaksın. Bunu bileceksin. Cuma günü farz kılarken yan yana duracaksın. Sık duracaksın. Şimdi söyleyeceğiz. Evet, boşlukları doldurun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor bak? Tarasu. Şu eski binalar. Eskiden tabii beton yok, harç yok. Demir, beton karışımını, betonarme diyorsun siz. Yok o. Eski ne yapıyorlar? Tarihi binalarda iki tane taşı yan yana koyuyorlar. Buna bir oyuk, buna bir oyuk. Orada bir çengel demir atıyorlar. Taşı birbirine bağlıyor, sıkıyor. Ondan sonra oraya kurşun akıtıyor. Kıpırdamasın diye. Evet, taras kurşun. Tarasu kurşunlanmış gibi birbirinize kaynayın demek bu. Bunu ben uydurmuyorum. Peygamberin sözü. O da böyle apışmış, kimse gelmesin, rahat edecek. Farz kılarken bu peygamberin dediğini tutacaksın. Yan yana kaynamış taşlar gibi olacaksın. Evet, tarasu ve tadammu, birbir üstüne yapışın birbirinize. Peygamber sözü bu. Ve tülasiku, evet, kaynayın birbirinize, yapışın. Hatta yattasile ma beynekum el furac, boşluklar kalmasın, birbirinize ulaşsın diye kaynayın, yapışın birbirinize. Evet. Fe inni araküm, böyle yapmadı adam, sıkıntıya gelemem dedi. Kalp hastası, o zaman arkada dur, kalp hastasıysan safın ahengini bozma. O sebep alacağım, mazeretin var, arkada dur, o zaman katlanacaksın, ikisinden biri. Ben sıkıntıya gelemem, şişmanım, kalp hastasının var, tansiyon, o zaman arkada duracaksın, serin yerde duracaksın. Ön safın usulü bu, düzgün duracaksın, sık duracaksın, sık, kaynamış gibi, kaynamış gibi. Şimdi Amerika'da foot to foot, shoulders to shoulders, omuz omuza, ayak ayağa, imam böyle İngilizce söylüyor. Şimdi ayağı ayağa değireceksin ya, yine terlememek için apışıyor adam, ayakları birbirine değdiriyor ama arada bir tane adam sığacak kadar boşluk kalıyor. Hile yapıyor yani. Hayır, omuz omuza da değecek. Omuzu da genişletemezsin ya. Omuz omuza da değecek, ayak ayağa da değecek. Kaynayacaksın birbirine. Kaynayacaksın birbirine. Evet, öyle söylüyor. Fe inni arakim, böyle yapmazsan ne olur? Evet. Güzel hocamız ne güzel okudu değil mi? Kurra hocamız, Allah razı olsun. Bu İstanbul'un nimetleri. Anadolu'nun her an köşesinde böyle kurra hocaları nereden bulacaksın? Yani namaz sahih olacak kadar buldun mu? Oh, Aliyül Ala. İstanbul'da tabii hocaların en güzeli, hafızların en güzeli, büyük bir nimet. Ne güzel okuyorlar, Allah razı olsun. Şimdi biz hocalarımız arkadan göremiyoruz. Sizin gibi birer insanız. Ama Resulullah Efendimiz, evet, insan ama arkadan da gören bir insan. Arkadan da görüyor. Öyle diyor. Fe inni araküm. Ey diyor, benim dediğimi sözümü tutmayanlar, sık saf tutmayanlar, eğri büğrü saf tutanlar, min verai zahri, ben arkamdan da görürüm, haberiniz olsun. Diyorlar ki bu arkadan görmesi, iki kürek kemiğinin arasında iki tane gözü vardı, onu da görüyordu. Böyle bir şey Ayşe anamızdan da diğer analarımızdan da bir rivayet yok. Yani iki yanında iki kürek kemiğinin ortasında bir gözü vardı diye bir şey duymuyoruz. Böyle bir izahatta bulunmuşlar. Orada iki gözü vardı, onunla görüyordu. Hayır, ona görmeye göre peygamberimizin mucizelerine biz inanıyoruz. Mucize olarak görüyordu. Mesela namazdayken kaşınıyor efendim. Sakalını düzeltiyor, ceketini düzeltiyor. Bunu da söylüyor peygamber, ne oluyor size diyor, güneşte kalmış at gibi kafasını sallıyor, elini kolunu kuyruğunu hani sallıyor sinekleri kovmak için, size ne oluyor böyle sinek kovuyorsunuz, kaşınıyorsunuz, düzeltiyorsunuz, ne oluyor size? Bu Buhari hadisi, görüyor arkadan. Şimdi de eğri büğrü saf dizenlere, ben görüyorum arkadan diyor sizi, eğri büğrü saf tutanlar, görüyorum arkadan diye onları azarlıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, düzgün yapacaksınız, ne faydası var bunun diyeceksin sen. Fe inne ikamete sala min temamis sala, ikamete sufu min temamis sala, namazların düzgün yapılması, safların düzgün olması, safların sık halde cemaat halinde kitap gibi beraber rükû, beraber secde şeklinde kılınması namazın tamam olmasının delilidir, alametidir, ondandır, ona sebep olur. Bir, iki, Cenab-ı Hak böyle kitap gibi düzgün saflar halinde camiyi doldurmuş müminleri görünce azgınlara bakarak dünyayı, kainatı yıkayım tepelerine diye gazaba gelir. Ama müminlerin camide sık saflar halinde, düzgün saflar halinde, kaynamış vaziyette Allahu Ekber beraber rüküye giderler, Allahu Ekber beraber secdeye giderler. Bunu görünce meleklerine buyurur ki diyor Peygamberimiz, Buhari hadisi bu da, ey meleklerim, ben bu azgınlardan dolayı gazap etmiştim, dünyayı başlarına yıkacaktım ama şu müminlerimin güzel cemaat halinde saf bağlayıp namaz kılmalarından çok hoşnut oldum. Azabımı, gazabımı erteledim buyurur diyor. Ya dünyayı ayakta tutuyor güzün saflar bağlayanlar, Allah'ı hoşnut ediyor, Allah'ın rahmetine sebep oluyor. Onun için bunu ihmal etmemeli. Mutlaka mutlaka safları düzgün, sık ve düzgün yapmalı. Farz kılarken mutlaka düzgün sık yapmalı. Namaz, farz namaz kılınan yerde sünneti kılmamalı mümkünse. Bu farz değil ama sünnet. Mesela namazı farz cumada kıldınız. Cumada kalabalık. Başka zamanlarda da kalabalık olur inşallah. Farzı kıldınız. Yanınızdakiyle yer değişin. Veya önünüzdeki arkadakinizle yer değişin. Önünüzde yer varsa namaz kıldığınız yerden biraz öne gidin. Namaz kıldığınız yerde sünneti kılmayın. Peygamberimizin tavsiyesi bu da bir sünnet. Bu da bir sünnet. Mümkünse yapabiliyorsan, yanındaki adam anlamıyor. Değişelim dedim mi? Niye diyor? Soruyor. Anlamıyor çünkü. O zaman kurcalama. Sünnet yapacağım derken adamı kızdırırsın. Yok, onu anlatırsın. Bu sevapmış, sünnetmiş diye. Neden? Efendimiz buyurmuş. Farzdan sünnet farklı. Farz Allah'ın emri. Sünnet peygamberin yaptığı bir iş. Benim sünnetim tabi farz kadar olamaz. Bunu gösteriyorsun fiilen. Yer değiştirmenin hikmeti. İki, bu namaz, bu kıldığımız camiler, farz kıldığımız camiler, namaz kıldığımız, nafile kıldığımız camiler, musallalar, kırlar, bayırlar, nerede namaz kıldıysak bize şefaat edecek. Vefat ettikten sonra kabrimizde, mahşerde şefaat edecek. Var. Ve ma beket aleyhis sema'u vel ard. Güzel bir insan kırda bayırda namaz kılmış. Öldüğünde namaz kıldığı her yer ağlayacak. Allah'ım benim üstümden namaz kıldı, bana rahmet bereket yağmasına sebep oldu. Bunu sen affet diye. Ayet bu okuduğum. Ama hiç namaz yok, abdest yok. Hiçbir yer ağlamaz ona diyor. Hiçbir şey ona dua etmez. Onun için gittiğiniz yerlerde hep namaz kılın, şahitlik edecek. Camide de aynı yerde namaz kılmayın. Şeyiniz artsın, şehadet edecek, şahitlik edecek, yeriniz artsın. O faydası da var yani, farz kılan yerde namaz, sünnet kılmazsanız şahidi ikiye çıkarıyorsunuz. İlk sünneti bir yerde, farzı bir yerde, son sünneti başka bir yerde. Kıldınız mı? Üç tane şahit oluyor. Bu yönden de faydası var. Onun için cuma günleri başka zaman değişin. Önlü, arkalı, sağlı, sollu. Mümkünse bunu yapın. Anlayışlı insanlar arasındaysanız. Evet, safı böyle güzel tutarak, sık tutarak, düzgün tutarak cemaatle namaz kılmak Allah'ın hoşuna gidiyor. Namazın kabul olmasına sebep oluyor. Efendimizin de tabii şefaatini kazanmaya vesile oluyor. Ebu Said Hudri'den Nebi Şeybe bu hadis-i şerifi naklemiş.